uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 14, słuchają Państwo Trójki. O pełnej godzinie tradycyjnie u nas serwis Anna Kowalik-Brancati. Z wizytą w Warszawie są premier Wielkiej Brytanii i szef NATO. Szczegóły w relacji naszej reporterki. Konsulaty Ukrainy przestały obsługiwać mężczyzn objętych obowiązkiem służby wojskowej. Kijów chce zmobilizować tych, którzy są za granicą. Kraków walczy z fałszywym lajkonikiem. Ten prawdziwy idzie w pochodzie tylko raz w roku. Ten lajkonik, jeżeli ma być marką miasta, to on jest tu i teraz. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg już w Polsce. Goście Donalda Tuska są w drodze do warszawskiej brygady pancernej. Tu za kilkanaście minut przywita ich szef polskiego rządu. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledzi tę wizytę. Agnieszko, powiedz, jaki jest plan na to intensywne polityczne popołudnie? No to oficjalne powitanie zagranicznych gości odbędzie się przed dowództwem warszawskiej brygady w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Chwilę później politycy przejdą na krótki briefing z kadrą dowódczą i z żołnierzami brytyjskimi, którzy stacjonują tutaj u nas w Polsce w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Przewidziano też krótkie oświadczenia prasowe, ale już bez udziału polskiego premiera. Głos mają zabrać Rishi Sunak i Jens Stoltenberg i będą mówić o dalszej pomocy dla Ukrainy, ale także o bezpieczeństwie w naszym regionie. Bardzo mi zależy na tej współpracy międzysojuszniczej, mówił wczoraj premier. Kiedy mówimy na przykład o tej żelaznej kopule nad polskim niebem, czy nad europejskim niebem, to trzeba wykonać gigantyczną pracę i błyskawiczną pracę, żeby skoordynować czasami sprzeczne interesy takich państw jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, nasz region. Donald Tusk z Rishim Sunakiem będzie miał osobne spotkanie, osobne konsultacje. Te rozpoczną się około 17. To była relacja Agnieszki Drążkiewicz. Dziękuję. 16 maja w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów zmieniających prawo aborcyjne. Taką decyzję podjęła Komisja Nadzwyczajna. Jej przewodnicząca Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówi, że wysłuchanie jest dowodem na to, że sejmowa większość prowadzi dialog ze stroną społeczną. Że rozumiemy te emocje, że rozumiemy, że to jest ważny społecznie projekt. Natomiast czy się uda kogoś przekonać? No ja jestem realistką, zdaję sobie z tego sprawę, że zagorzałych przeciwniczek aborcji nie przekonamy wysłuchaniem publicznym ani żadnym innym procesem. Natomiast chodzi też o to, żeby opinia publiczna wysłuchała opinii organizacji pozarządowych, ekspertów. W Sejmie są 4 projekty dotyczące przerywania ciąży: Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej i 2 Lewicy. Precz z Zielonym Ładem to hasło protestu zaplanowanego na 10 maja w Warszawie przez Solidarność. Dołączą do niego rolnicy, którzy po raz kolejny zamanifestują sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej. Przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności Piotr Duda powiedział, że będzie to protest apolityczny. Każdy obywatel Polski, który czuje się pokrzywdzony, że niedługo go dosięgnie ta kosa, nazwijmy to, związana z Zielonym Ładem, że ETS2, że tak zwana już słynna dyrektywa budynkowa dosięgnie jego gospodarstwo domowe, może przyjść ta polityka Zielonego Ładu, tak zwanego Fit for 55, jest nie do zaakceptowania. Nie tylko przez polskich rolników. 10 maja będą też zbierane podpisy pod referendum dotyczącym polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ukraina czasowo zawiesiła usługi konsularne dla mężczyzn w wieku poborowym. Szef MSZ-u Ukrainy zapowiedział, że wkrótce resort poinformuje o nowych regulacjach wobec osób objętych obowiązkiem służby wojskowej przebywających za granicą. Nowe procedury mogą pomóc uzupełnić braki kadrowe w ukraińskiej armii, powiedział w Polskim Radiu generał Bogusław Pacek. Dobra ustawa o mobilizacji. Każdy, kto się nie zgłosi w ciągu 2 miesięcy w Ukrainie albo przynajmniej internetowo, będzie prędzej czy później pozbawiony prawa do uzyskania nowego paszportu lub przedłużenia. To jest istotny bodziec, ważny. Za tym idą inne restrykcje. Nie ma wyjścia. Trzeba dyscyplinować państwo, bo to jest wojna. Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę władze w Kijowie wydały zakaz wyjazdu z kraju dla mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. Krakowskiemu lajkonikowi grozi to samo, co misiowi z zakopiańskich krupówek, alarmuje Muzeum Krakowa. W specjalnym oświadczeniu muzealnicy opiekujący się orszakiem lajkonika zaapelowali o ochronę zwyczaju i większą troskę o wyjątkowość wydarzenia. Prawdziwy lajkonik pojawia się w Krakowie tylko raz w roku, w pierwszy czwartek po Bożym Ciele. Idzie na czele tradycyjnego orszaku, mówi Polskiemu Radiu Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.

walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up. Boulevard to Broken Dreams, grupa Green Day w Trójce. No i czas na najwyższy, abyśmy porozmawiali o aplikacjach, które są wokół nas. Pani Anna Bronowicka, socjolożka z Uniwersytetu Europejskiego Wiadrina. Uniwersytet, z tego co dobrze wiem, w Frankfurcie nad Odrą, troszkę w Słubicach. Uniwersytet niemiecki, ale nad Odrą, a po drugiej stronie w Słupicach jego oddział Collegium Polonicum, czyli polsko-niemiecka instytucja. Wiadomo, że aplikacje to takie słowo, które brzmi dość pozornie, nawet przyjemnie, chociaż może kojarzyć się z aplikowaniem nam czegoś, czego byśmy generalnie nie chcieli. Jak to jest z aplikacjami w naszym życiu? Aplikacje mamy na telefonie, bardzo nam to życie ułatwiają. Korzystamy z nich w bardzo różnych celach, ale coraz częściej wykorzystujemy też aplikacje po to, żeby zrobić coś szybko w pracy. Na przykład w drodze do pracy sprawdzamy służbowego maila, albo na odwrót. W pracy, w miejscu pracy sprawdzamy sobie, co się dzieje na Instagramie w przerwie. Aplikacje, które mamy w naszych kieszeniach, bardzo mocno zacierają nam granice między życiem prywatnym i służbowym. Tą granicę zaciera też to, że coraz częściej pracujemy w domu. Tak naprawdę technologie bardzo mocno wpływamy na to, pracujemy, ale też dzięki tym technologiom coraz więcej produkujemy danych. Ostatnio takim ważnym tematem jest to, jak sztuczna inteligencja zmieni to, jak będziemy pracować. My sobie wyobrażamy, że może nad tą sztuczną inteligencją pracują w laboratorium gdzieś w Dolinie Krzemowej albo w Chinach. Prawda jest taka, że te laboratorium sztucznej inteligencji mamy właśnie w kieszeni na naszym telefonie, dlatego że dzięki tym aplikacjom zbierane są niesamowite ilości danych, które potem są przekazywane gigantom technologicznym, na których właśnie trenowana, ćwiczona jest ta sztuczna inteligencja. Także aplikacje, tak jak odkryliśmy, dla dostawców aplikacji tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jesteśmy w miejscu pracy, czy w domu, co z nimi robimy. Ważne jest to, że cały czas zbierają dane i przekazują je dalej. I nas kontrolują generalnie. Ja mam taki prosty przykład z mojego życia osobistego sprzed paru tygodni, właściwie paru dni, że mam wśród znajomych kogoś, kto z kim się kontaktuje na WhatsAppie, ale nigdy nie kontaktowałem się na Facebooku i nawet nie wiedziałem, że ma konto, a tymczasem nagle Facebook pokazuje mi, możecie się znać. Oczywiście te dwie aplikacje dostarcza ten sam gigant technologiczny, czyli Meta. Meta opiera swój model biznesowy na tym, że gromadzi niesamowite ilości danych na temat nas przez Instagrama, przez WhatsAppa i przez Facebooka. I następnie z tych danych tworzy takie dosyć zaawansowane profile na temat tego, z kim się kontaktujemy, ale też co lubimy, jakiej słuchamy muzyki, jakie produkty lubimy, i te profile sprzedaje firmom, które targetują nas niejako, czyli mogą dopasować swoje reklamy coraz lepiej do właśnie do tej grupy odbiorców, do której chcą trafić. Także nie zdziwiłabym się, gdyby, jeśli pan na przykład w tej rozmowie czy wspomniał o tym, że lubi jakiś produkt, to że za kilka dni wyświetli się panu na ten temat reklama. Czyli jesteśmy generalnie kontrolowani w każdym miejscu, ale czy te aplikacje również mogą pomóc naszym pracodawcom kontrolować naszą pracę, nasze wyniki w pracy? No i to, czy faktycznie rzetelnie w tej pracy pracujemy? Każda technologia może być wykorzystana w dobrym lub złym celu, natomiast to już nie tylko aplikacja, ale wcześniej technologie zawsze wspierały pracodawców w tym, co jest też jakby ich prerogatywem, czyli nadzór nad pracownikami w miejscu pracy. Ostatnio rzeczywiście widzimy, i tutaj pionierami w tej materii byli pracownicy, tak zwani pracownicy platformowi, czyli na przykład kurierzy dostarczający jedzenie, że aplikacje wspierają jako pracodawców w tym, żeby właśnie kontrolowali swoich pracowników, przez to, że taki kurier, który rozwozi jedzenie, no nie tylko ma na tej aplikacji GPS-a, który śledzi jego trasę, ale też za każdym razem, kiedy wykonuje jakąś czynność, na przykład odbiera jedzenie, czy dostarcza je rzeczywiście do drzwi, przekazuje dane o tym, co zrobił. Te dane służą do tego, żeby potem automatycznie je przetwarzają algorytmy, do tego, żeby tych pracowników posortować, zrobić z nich ranking tych, którzy są najlepsi, może wtedy dostaną jakąś premię, ale też żeby pozbyć się tych najgorszych, no bo takich pracowników, o których algorytm zadecydował, że są mało wydajni, można wtedy po prostu hurtem zwolnić. Oczywiście tak nie powinno być, ale firmy coraz częściej polegają na algorytmach, żeby po prostu obciąć koszty i zastąpić algorytmami tak zwanych menadżerów średniego szczebla, którzy kiedyś podejmowali te decyzje. W najlepszym przypadku taki algorytm powinien pomagać menadżerowi w podejmowaniu takich decyzji, ale obserwujemy, że niestety coraz częściej te decyzje są podejmowane automatycznie, bez udziału żywego człowieka, i to oczywiście jest niebezpieczne, dlatego że taki algorytm może się okazać bardzo bezwzględny. Jeśli spóźnimy się do pracy, bo coś ważnego się zdarzyło, albo mamy gorszy dzień, to taki menadżer to może by nas nawet zrozumiał, ale algorytmowi się nie da tego za bardzo wytłumaczyć. Czyli tak zwany słynny Karwowski, czyli dyrektor z komputera, to już teraz dla nas codzienność? Karwowski, chyba musiałbym mnie pan wprowadzić. 40-latek słynny. 40-latek, no ja już dobiegam 40, ale słynny serial Jerzego Gruzy. Znany jeszcze. No to tak, inne pokolenie, to prawda. To proszę spojrzeć, no bo to naprawdę wybitny polski serial komediowy ze świetną obsadą. A co ten dyrektor z komputera robił? On był budowlańcem. Budował między innymi to, co jest koło radia, czyli Trasę Łazienkowską i Dworzec Centralny. No mogę powiedzieć, że to co ciekawe jest to, że algorytmy są rzeczywiście już wykorzystywane we wszystkich sektorach. Oczywiście algorytmy mogą być wykorzystywane do tego, żebyśmy mieli tej pracy mniej, bo optymalizują procesy, i na przykład tutaj sektor budowlany, czy to jest dobry przykład, czy logistyka, prawda, gdzie postęp technologiczny sprawia, że można zrobić więcej mniejszym nakładem pracy. Ale niestety te algorytmy są coraz częściej wykorzystane właśnie do tego, żeby pracowników kontrolować. I to nie jest tylko problem pracowników, tak jak mówiłam, którzy są zarządzani przez aplikacje tych kurierów. Tak naprawdę zarządzanie algorytmiczne rozlewa się na wszystkie zawody. Także czy jesteśmy radiowcem, budowlańcem, naukowcem, prawnikiem, czy nawet opiekunką dla dzieci, to te algorytmy coraz częściej są rzeczywiście przez pracodawców wykorzystywane. Także musimy tutaj mocno się zastanowić nad tym, jak daleko chcemy pozwolić wyjść technologiom w nasze życie prywatne, ale też zawodowe. Pamiętajmy o tym, żeby jednak po drugiej stronie zawsze był człowiek tak jak pani, czyli socjolożka z Uniwersytetu Europejskiego Wiadrina, pani Joanna Bronowicka. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Program Trzeci Polskiego Radia. I lit a match in Vienna tonight. It caused a fire in New York. self-control. You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul clean. Desire, desire, desire, desire. Editors, Wielki Gatsby, już za chwilę. W antrakcie. Na bardzo ważną i ciekawą, oryginalną premierę do Krakowa wybrała się Malwina Kiepiel. Dzień dobry. Tym razem prosto z Krakowa. Spotykamy się tuż po premierze Wielkiego Gatsby'ego w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego, a naszym rozmówcą jest Jakub Roszkowski, autor adaptacji i reżyser tego przedstawienia. Dlaczego sięgnąłeś po tą jedną z najważniejszych książek XX wieku, Francisa Scotta Fitzgeralda, wydanej ponad 100 lat temu? Powiedz mi, co cię zainspirowało dzisiaj i co tam znalazłeś w tej książce? Myślę, że jesteśmy w podobnym czasie, co byliśmy wtedy. To znaczy minęło 100 lat, znowu mamy 20-lecie i znowu udajemy, że nic się na świecie nie dzieje. I znowu szukamy takiej enklawy, gdzie możemy tańczyć, zapomnieć o wszystkim innym i udawać, że nie ma wojen i nie ma żadnych problemów. I znowu siedzimy na pęczniejącym wulkanie, który pewnie zaraz wybuchnie albo już wybucha, nie wiem, za naszą wschodnią granicą w Chinach i na Bliskim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej. My uparcie w Europie udajemy, że jest świetnie i że sobie z tym wszystkim poradzimy i że przecież jest tak dobrze. To z jednej strony. I to widmo wojny, które też jakby wisi w tej książce, mam wrażenie, że jest mało wykorzystywane w adaptacjach, jeśli chodzi właśnie o Wielkiego Gatsby'ego. No a z drugiej strony, no właśnie to, że to jest największe, jedna z największych powieści, które w ogóle powstały, i ta opowieść o tej wielkiej miłości, marzeniach i rozczarowaniach, która tutaj jest opisana, jest z kolei ponadczasowa i tak samo jak poruszała wtedy, tak myślę, wydaje, że po prostu dalej działa i dalej jakby możemy ją przeżywać bez końca, nie? Znany jesteś z tego, że mieszasz różne typy teatru. W tym przedstawieniu też zaskoczyłeś publiczność, a mianowicie użyłeś teatru lalkowego, a mianowicie lalek tak zwanych tintamaresek. Nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, co to są tintamareski. To są takie lalki, które mają korpus przyczepiony do ciała aktora, a aktor ją animuje. Powiedz, dlaczego sięgnąłeś po ten typ teatru? Zależało mi, żeby pokazać rozwarstwienie społeczne tego świata, więc mamy wszystkich ludzi bogatych, grających normalnie, dramatycznie, że tak powiem, na swoich nogach i tak dalej, a cała służba w domu Gatsby'ego, wszyscy biedacy, wszyscy jakby słabsi, gorsi, jeśli chodzi o pozycję społeczną, są w lalkach, czyli muszą chodzić na kolanach, czyli są mali, czyli są, że tak powiem, to, co my mówimy, że są z nizin społecznych na przykład, no to tu jest to dokładnie pokazane, w sensie aktorzy normalnie mają, nie, 1,60 m, 1,80 m, lalki mają 80 cm, po prostu są maluczkimi, którzy usługują tym wielkim. No i stąd się to wzięło. A jeśli chodzi o rodzaj lalki, no to mam wrażenie, że nie dość, że ta tintamareska przez to, że ma ręce i twarz aktora, jest bardzo wdzięczna do animacji i też jest dosyć prosta dla animacji, dla aktorów, którzy nie mają za wiele wspólnego z teatrem formy. Akcję umiejscowiłeś w luksusowej rezydencji na Long Island w Dolinie Popiołów. Popiół leży nam pod nogami, szuramy właśnie. No i widzimy blichtr, dekadencję, a w tle jest obraz wojny. Powiedz mi, jaki jest ten twój Wielki Gatsby? No bo to jest bardzo dziwne, nie? Tam tak jest też w powieści, że on właśnie stoi, ta rezydencja w Dolinie Popiołów, wokół jest bieda, fabryki i tak dalej, i tak dalej. I w tym wszystkim stoi jakaś wielka, nie wiem, złota rezydencja, w sensie, która tam nijak nie pasuje. No i jest właśnie taką bańką, nie? Mydlaną, wielką, która sobie leci nad jakimś biednym światem i my tak na nią patrzymy i doskonale sobie zdajemy sprawę, że ona w końcu pęknie. Bo nie może nie pęknąć, w sensie... Jeżeli jest bańką mydlaną, to musi zniknąć i ten świat też zniknie, nie wiem, za dymem, za problemami, za wojną i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, a to jest ten moment tego ulotnego marzenia, którego za wszelką cenę się czepiamy, wierząc, że ono nie pryśnie, a z drugiej strony to absolutnie wiedząc, że to po prostu zaraz się skończy. Dziękuję za rozmowę i zapraszamy Państwa serdecznie na spektakl Wielki Gatsby w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Dziękuję bardzo i również zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszała Malwina Kiepiel. Jak słychać, w świecie teatralnym w Krakowie dzieje się bardzo dużo. Kolejne w antrakcie jutro po 14:30.

'cause my shoulders are wide and I'm falling like the leaves on the ground. I follow your footprints when I can't hold your hand. My darling, believe me, I was born to be with you. But don't tell me that the world belongs to you. And just for a second, I could be one of the greats of me. Caesar on a TV screen, champion of my fate. No one can tell me to stop. I'll have it, the thing I want. Anyone and everyone will like me then. Everyone like me then. When I was a child, I never felt like a child. I felt like an emperor. Miesiąc albo dwa, jak w pętli. Słucham muzy albo rad. Ty tęsknisz, a ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy? Minął miesiąc albo dwa, jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij. Dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co prywatne treści. Zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. Bo się to zemści. Chcesz tego tak jak ja. Wracam do domu, pociąg 8:05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc, nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści.